राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 जुलाई सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम वंदे नंदो प्रपन्न पारिजातवाणी ज्ञान मुद्रा विष्णा गीता कृष्णी परमानंदष्णु वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषितवरान्नवनीत सुंदर मुखाने नारायण नारायण अध्याय में गुणों का वर्णन होता है। 14 श्लोकों में गुणों का वर्णन विशेष है। तो 5वें भाग चला है। 18वें तक चलेगा है। फिर गुणातीत की बात है। गुणातीत होने की बात 19-20 में है। फिर लक्षण है, आचरण है, उपाय है। ये तीन गुण कैसे बांधते हैं ये प्रकार बताया। 5वें में तो निबद्धंती में तीन बांधते हैं। सप्तगुण कैसे बांधता है 6वें बता दिया, 7वें रजोगुण कैसे बांधते हैं, 8वें तमोगुण कैसे बांधते हैं ये बात बताई। बांधते हैं तो कैसे करते हैं, पहले उस गुण में लगाता है, गुण उसमें लगा देता है, फिर उसे बांध देता है, बन जाता है। तो दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ करके बांधता है। सत्तुम सुख ही संजय, सत्गुण है वो सुख में विजय करता है, सुख के द्वारा अपनी विजय कर लेता है। रज कर्म निभारत, रज वो कर्म के द्वारा विजय, कर्म में विजय करता है। ज्ञान महाम प्रभादे संजय, ज्ञान को आवृत करके तमोगुण परमात्मा में जीत करता है, ये विजय करते हैं। सात्विक सुख है इसके द्वारा ये विजय करता है, रजोगुण कर्म के द्वारा विजय करता है, तमोगुण तमोगुण ज्ञान को ढक करके प्रमाद में विजय करता है। तो एक एक विजय कैसे करते हैं इस बात की पूर्ति के लिए रजस तमस्वी हुए, रजोगुण तमोगुण को दबा करके सत्वम बहुत ही बढ़, सत्व बढ़ जाता है। रजा सत्वम और रजा वो सत्वम तमस ही बचे, वो सत्वगुण तमोगुण बढ़ा करके बढ़ जाता है। तमस सत्वम जैसे तमोगुण बढ़ता है तब सत्व और रज को दबा देता है। दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है, एक गुण बढ़ता है तब उनमें लगा देता है, लगा देता है उनके द्वारा बांध देता है। ये बात आई 6वें श्लोक से अभी तक। अब दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है तो उसके लक्षण क्या है, हम कैसे समझेंगे हम दो गुण बढ़ा है, तो उसके लक्षण बताते हैं। सरस द्वारे सुदे इसमें प्रकाश उपजाए, अस्मिन देह इस शरीर में सरस द्वारा में जो प्रकाश होता है, मन इंद्रियों का अर्थ समझने के लिए इंद्रियों में जागृति होती है, मन में बुद्धि में आम में जागृति होती है, सात्विक आती है, तो प्रकाश उठ जाए थे, प्रकाश पैदा होता है और ज्ञानम विवेक ज्ञान होता है। ऐसा बढ़ रहा हुआ बढ़े तो सुनना चाहिए सतोगुण बढ़ा है, स्वच्छता निर्मलता ये इंद्रिया में अंतकरण में आती है और ज्ञान होता है, विवेक होता है, विषयों का ज्ञान भी स्वच्छ हो, निर्मल और साफ सुगमता से होता है। तो ऐसा हो तो समझना चाहिए कि विविधम सत्वगुण बड़ा है। और लोभा प्रवृत्ति कर्म नाम असंभव कर्म असम कर्म नाम प्रवृत्ति, ये जब पैदा होते कर्म नाम असम स्पृहा रजस्यता जानते वृद्धि वर्षसभ रजस्वी प्रवृत्ति रजोगुण प्रवृत्त होता प्रति तो रजोगुण की वृत्तियां ये रहते विवृत्ति बढ़ने पर लोभ पैदा होगा और कार्य करने में प्रवृत्ति होगी और कर्म नाम आरम्भ बहुत से कर्मों को आरंभ करेंगे असमह अशांति रहेगी स्त्री आ रहेगी जरूरत इसी बातों की जरूरत है इन पदार्थों की जरूरत है इन भोगों की जरूरत है इसलिए आवश्यकता है ऐसी वृत्ति पैदा होगी। ये समझना चाहिए रजोगुण बढ़ा है रजोगुण के बढ़ने के ये लक्षण है लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम असम स्प्रिया ये रजसी प्रवृत्ति एतन जायंती ये सब पैदा होते हैं। ऐसे अप्रकाश अप्रवृत्ति प्रमाद मोह ये पैदा हो जाए तो समस्या जानते वृद्धि को जानते तमोगुण के पढ़ने पर ये पैदा होते हैं ये हो जाए तो समझे तमोगुण बढ़ा है। अब इनमें अप्रकाश ये अप्रकाश है ये जो सरोज द्वारा इस देश में प्रकाश उपजाए थे सतोगुण में प्रकाश होता है तो उसका विरोधी अप्रकाश तमोगुण में होता है और रजोगुण में प्रवृत्ति होती है तो तमोगुण आता है तब रजोगुण की प्रवृत्ति को अशोक अप्रकाश हो अप्रवृत्ति से इनमें ठीक नहीं होगा। ये मान रजोगुण सतोगुण दोनों के साथ में तमोगुण का विरोध है दोनों को ठीक नहीं समझता ये अप्रवृत्ति और प्रमाद न करने लायक काम करना और करने लायक काम को न करना ये प्रमाद होता है। न करने लायक काम करना सक्रिय प्रमाद है और करने योग्य काम को न करना अक्रिय प्रमाद है ये दूसरे का प्रमाद है। और मोह अज्ञान मूढ़ता कोई विषय को ठीक से नहीं समझते ऐसा एक मोह होता है प्रमाद मोह ही होता है। तमस्येता नहीं जानते तमस्य तम उनके बढ़ने पर ये पैदा होते हैं तो वो बढ़ जाता तमोगुण तब ये चीजें पैदा होती है। अब इसमें गाड़ी बदे वृद्धि प्रणय अब इसका जयंती वृद्धि कुंडन बढ़ने ये बात बता दी ये तीनों गुणों के बढ़ने के लक्षण बता दिए। दसवें में दो को दबाकर एक बढ़ता है ये कही और दो को बढ़ाकर दबाकर एक बढ़ता है तो उसे लक्षण बता दिए बारह तेरह चौदह में नहीं ग्यारह बारह तेरह में लक्षण बता दिए। अब वो लक्षण ऐसे हो जाए तो उन गुणों के समय बढ़ने के समय मरने तो उसकी गति क्या होती है वह वर्णन करते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्ध हेतु सतोगुण के बढ़ने पर देहधारी अगर प्राण छोड़कर जाता है तथा उत्तम लोग विधान लोग उत्तम वेताओं के स्वर्ग आदि ऊंचे लोग हैं उन लोगों में जाता है सतोगुण के बढ़ने पर अमलान ऊपर के सत्य लोग कैसे अमल है शुद्ध लोग है ऊपर के उन लोगों में जाता है क्योंकि ये शुद्ध होता है अरे अनामयम बताया तत्व सत्व निर्मल होता है प्रकाश अनामयम ये निरोग है अनामय रोग रहित है शुद्ध है इस वास्ते ऊपर के लोग है उनके बढ़ने पर ऊपर के लोग में जाता है अम्लान प्रतिपद्य से और रजसी प्रलयम गत्वा रजोगुण के बढ़ने पर कोई मर जाए तो यहाँ मनुष्य लोक में आता है मध्य लोक में आता है रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु ये कर्म संगी है और कर्म भूमि है ये यहाँ किए हुए कर्म स्वर्ग में नरक में 84 लाख योनि में भोगे जाते हैं। ये कर्म संगी है, कर्म की यहाँ प्रधानता है। जैसा जैसा कर्म करे उनके अनुसार अगड़ी गतियां होगी। तो रजोगुण ये बढ़ने पर भी मध्य लोक में कर्म होने में जाए, कर्म संगियों में कर्माशक्ति मनुष्यों में होती होने जाए तथा परिणाम सी ऐसे तमोगुण के बढ़े पर मर जाए तो अज्ञानम तमस किसी ज्यादा मूड ही होने इसको। पशु है, पक्षी है, मूड ही होने जिनमें मूढ़ता मुख्य है, 84 लाख जोड़ी की है जिसमें वृक्ष आदि में भी है, सांप बिच्छू में भी है, मूढ़ता विशेष विवेक नहीं है, ऐसी में जाते तमोगुण के बढ़ने पर मरने पर। अब कहते हैं भी ऐसा क्यों होता है, सत्वगुण के बढ़ने पर शुद्ध लोगों में क्यों जाते हैं, रजोगुण बढ़ने पर यहाँ कर्मयोगी मन कर्मयोनि मन मनुष्य योनि में आता है और तमोगुण के बढ़ने पर मूड योनि में जाता है, पशु पक्षी वृक्ष सांप विश्व आदि में जाता है। क्यों जाता है ऐसा, तो कहते कर्म सुकृत्यासुशात्म निर्मल फलम, सुकृत जो कर्म है, अच्छे कर्म है, शुद्ध कर्म है, सात्विक शास्त्र विहित कर्म है, उन कर्मों का फल सात्विक है, निर्मल फल है कर्मों का। तो कर्मों का फल है वही गुणों का फल है, गुण भीतर में वृत्तियां होती है उनका नाम गुण है, और उन गुणों के आबद्ध होकर गुणों में रहकर जो कर्म करते हैं वे सात्विक राजस्वामस कर्म होते हैं। सात्विक भाव से किए जाए कर्म वे सात्विक कर्म होते हैं, राजस भाव में बंद कर किए जाए कर्म वे राजस कर्म होते हैं, और तमोगुण के भाव में आकर जो कर्म करते हैं वे तामस कर्म होते हैं। तो कर्मों का ऐसा फल है जैसा कर्मों का फल है ऐसा वृत्तियों का भी फल है, कर्म करने से फल होता है, वृत्तियों से फल होता है। तो कर्म करने का फल वह भोगते हैं और वृत्तियों का फल है वहां जन्म लेते हैं। सत्वगुण के बड़े मन तो सत्वगुण में सात्विक में जन्म होगा उनका, तो कर्म न सुकृत सात्विक निर्मलम फलम रस तो फलम दुखम अज्ञानम तम स फलम। तो ये तमोगुण का फल है दुख अज्ञानम तम स फलम है। तो कर्मों का फल है ऐसे वृत्तियों का फल होता है, वृत्ति भाव पैदा होता है उसमें मरता है उसके अनुसार गति होती है। वहां गति होने पर जो गति होने के बाद वहां जो फल मिलता है सुख दुख आदि वो किए हुए कर्मों के अनुसार मिलता है। सात्विक जापन पर तो कर्म तामस है तो तामस फल मिलेगा, सात्विक जोनी में जाने पर भी राजस कर्म उनके तो सात्विक धर्म होने पर भी निर्मल फल होने पर भी वह दुख भोगना पड़ेगा, तामस कर्म है तो उसे अधोगति होगी, नीचे अज्ञान आदि होगा। तो गुणों के बढ़ने पर मरना किससे होता है, अरे कर्म है जैसे किए उसके अनुसार वह कर्म फल भोग होता है, एक जन्म हो जाए एक वह तरह तरह के कर्मों का फल भोगता है, सुख दुख आदि वो कर्मों का फल होता है। तो इनका फल है अज्ञानम तमस फलम, तमोगुण का अज्ञान होगा, मूर्खता मूढ़ता, तो कर्म तामसी कर्म में सांप है बिच्छू है गुबीरा है ये पढ़ते हैं, बहुत अज्ञान जिसमें क्रोध बहुत जिनमें बिना कारण दूसरों को नुकसान कर दे ऐसे भूत प्रेत प्रसाद आदि तामसी जोड़ियों में वे जन्म लेते हैं तमस फलम। ये ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा होने में क्या कारण का है, वृत्ति भी सात्विक राजस्तामस होती है और कर्म भी सात्विक राजस्तामस होते हैं, उन दोनों का फल ये बता दिया। तो ऐसा क्यों होता है तो बताते हैं सत्वात संजाय से ज्ञानम, ये ज्ञान होता है ना विवेक होता है ये सत्वात संजाय से सत्वगुण से पैदा होता है। सात्विक पुरुष के भीतर विवेक ज्यादा जागृत होगा, कर्म भी करेगा तो अच्छा करके बर्ताव करेगा तो अच्छा करेगा, सात्विक है ना निर्मल है शुद्ध है अनामय है, तो ये सत्वा संजायते ज्ञानम। रजसो लोभ है वो रोगण की वृत्तियां पैदा होगी तो उससे लोभ पैदा होगा, तो उसी लोभ आदि आसक्ति कामना इच्छा वासना ऐसे जिसमें ज्यादा हुए ऐसे मनुष्यों में पैदा होते हैं वो। और प्रमाद मोह तमसो, तमोगुण से प्रमाद और मोह होता है, प्रमाद हो या क्रिय शक्ति दोनों। और मोह मूढ़ता, विवेक नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए कैसे नहीं बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए कैसे नहीं चलना चाहिए, क्या काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये अविवेक, ये तमोगुण में होता है। प्रमाद मोह बहुत अज्ञान में होता है, अज्ञान होता है, कोई बात कह तो समझता ही नहीं, समझता तो करता ही नहीं। तो हम ऋषि पुरुष ऐसे पुरुष होते हैं, उनको तमोगुण अच्छा लगा तमोगुण में भी जाते हैं। तो ये गुणों का फल है और गुणों के अनुसार कर्म होता है उनका फल है, और उन वृत्तियों के अनुसार मरने वालों का फल बता दिया दूसरे लोगों में, ये सब बता दिया। तो बढ़ने पर फल मिलता है वो तो बता दिया, शास्त्री की वृत्ति बढ़ने पर मरता है और रजोगुण की वृत्ति बढ़ने पर मरता है, तमोगुण की वृत्ति बढ़ने पर मरता है, उस दो अम्लान लोकान रजसी पल कर्म संघेशु और मूढ़ी उन्होंने जाने बता दिया। ये तत्काल बढ़े हुए कर्मों का फल तो वह बता दिया। अब सात्विक वृत्ति रहती है हरदम, उम्र में सतोगुण की प्रधानता रहती है, किसी के रजोगुण की प्रधानता रहती है, स्वाद है शौकीन है, शरीर को सजाता है सुंदर बनाता है, शरीर को अच्छा रखना चाहता है, ये राजसी पुरुष का काम है। तो वे रजोगुण में रहते हैं उन्हें क्या दशा होती है, और सतोगुण है त्याग है वैराग्य है, खुला पर बेपरवाह, भोग मिले न मिले, आराम मिले न मिले, संत सही सजाया जाए न सजाया जाए परवाह नहीं, ऐसा वैराग्य होता है। तो ऐसा वैराग्य रहता है जिसके जीवन में, तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, वे सतोगुण वाले ऊर्ध्वं ऊपर ऊंचे लोग उठ जाते हैं, और राजसा मध्ये तिष्ठन्ति, राजसी वृत्तियां हैं जिनकी विशेषकर राग है भोग है स्वाद है शौकी नहीं है, कपड़ा सुंदर सुंदर अच्छा लगे, अपने शरीर को भी सुंदर सजावे अच्छा बढ़ावे, ये रजोगुण जो रागात्मक है नहीं राग दोष रजोगुण है। तो वे मध्य तिष्ठन्ति राजसा, को कर्म संगी में जाते हैं ना बढ़ने पर, वैसे ही कर्मों का फल भी ऐसा ही है, वे मध्य तिष्ठन्ति राजसा। और जघन्य गुण, जघन्य मान अन्य गुण, निंदनीय गुण, तमो गुण जगोन वृत्ति में स्थित होते हैं, वे अधोगच्छन थे। तो वहां तो पहले कहा मूढ़ी होने से जाए थे, तात्कालिक तमोगुण में बढ़ने के लिए मूढ़ियों ने बताया, अब कहते हैं अधोगच्छन थे तामसा, तामस अधोगति जाते हैं। तो अधोगति दो तरह की होती है, एक अधोगति होती है सांप विश्व आदि बढ़ जाए, यहाँ निकृष्ट दूरी, ये योनि विशेष नर्क होता है, एक नर्क होता है कुंड होते हैं नर्कों के कुंड जिनमें पड़ते कीड़ा खाते जिनमें, वे कुंड होते हैं 28 कुंड है 84 कुंड ऐसे कई कुंड है। तो लाल लाला भक्स है, सार में आदन है, बंद शूक है, और ऐसे कुंभी पाक है, ऐसे ऐसे नर्क है बड़े भयंकर। तो नरकों में तमोगुणी पुरुष है जो अधोगत शक्ति दोनों तरह की अधोगति हो गई, तात्कालिक तमोगुण के बढ़ने पर मूल योनि में जाते हैं, वे नरकों में नहीं जाते, पर जिनका जिनका भाव ही स्वभाव ही तामसी बना हुआ है वे फिर नरकों में जाते हैं अधोगत शक्ति तामसा। ये गुणों के अनुसार गतियों बताई। अब जो गुणों से ऊंचे उठे हुए हैं, ये गुणों का प्रण चलता है पांच में से, पहला और दूसरा ज्ञान का वर्ण है, तीसरा और चौथा ये मनुष्य पैदा कैसे, जीव पैदा कैसे होते हैं, वो परमात्मा और प्रकृति के संबंध से उसका वर्णन किया, और छठे से लेकर और यहाँ 18वें श्लोक तक कर्मों की वृत्तियों का तात्काल बढ़ी हुई वृत्तियों के अनुसार फल और सतोगुण जो तमोगुण में रहने वालों का फल ये वर्णन किया। अब इन गुणों से ऊंचे उठने वालों को बात कहते हैं जो साधन करते हैं तमोगुण से भी ऊंचे उठते हैं। तो वे कब उठते हैं, कैसे उठते हैं, तो उसकी बात करें। नान्य गुणे व्य करता रम यदा दृष्टा अनुपस्थित, जब दृष्टा विचार कुशल पुरुष है, गुणों के सिवाय अन्य कर्ता नहीं है, अपने को कर्ता नहीं समझते भी, गुण कर्ता है। गीता में गुण ही कर्ता है, इंद्रियां कर्ता है, प्रकृति कर्ता है, स्वयं को कर्ता नहीं बताया, स्वयं को कर्ता मानते हैं। अकृत बुद्धि न सपश दुर्मति, वो दुर्मति जानता नहीं, केवल आत्मा को कर्ता मानता है। वो कर्ता भोगता नहीं है, परंतु गुणों के सिवाय कोई कर्ता नहीं है, गुण ही कर्ता है, वो तो केवल प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो वो गुणों के सिवाय अन्य कर्ता को नहीं देखता, और गुणे व्यस्त परम व्यक्ति और गुणों से आपको बिल्कुल असंबद्ध मानता है, परमाणु अंश श्रेष्ठ उनके साथ, गुणों के साथ कोई संबंध नहीं, संसर्ग नहीं, उनसे ऊंचा रहता है, क्रियाएं सब होती है, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुणों के सिवाय अन्य नहीं। गुणा अतीता, वो क्या करते, गुणान एतान अतीत्य, तीन एतान तीन गुणान अतीत्य, इन तीनों गुणों को अतिक्रमण करके, और कैसे गुण, देह समुद्र भगवान, देह को उत्पन्न करने, देह से समुद्र हो ये भी ऐसा, और देहात संभव हो ये सब, ये देह समुद्र हो, देह भी उनसे पैदा होता है, और देह से उत्पन्न होने वाले तीनों गुण हैं। इन तीनों गुणों को समुद्र भगवान अतीत करके, अतिक्रमण करके, देही तीन देहांत जन्म मृत्यु दुख दुखी जन्म मृत्यु रूपी दुखों से अतीत होकर छूट करके अमृता का अनुभव करते हैं, अमर हो जाते हैं, जन्म मन से रहित हो जाते हैं, ये ठीक विवेक हो जाता है, ठीक दिखने लगता है, भाई मैं करता नहीं हूँ, वो मुझ में कर्तृत्व तो नहीं है, भोक्तृत्व तो नहीं है, ऐसा अनुभव करते हैं। सीख लेने से नहीं, सीखने से विद्या याद हो जाती है, वो कह सकता है, व्याख्यान दे सकता है, पुस्तक लिख सकता है, परंतु कल्याण नहीं होगा। वो अनुभव होने से होता है कि अपने में कर्तृत्व का भाव नहीं आता है, किसी जगह कहीं का काम में अपने कर्ता पर नहीं दिखता है, तो वो गुणों को अतिक्रमण करके और अमृता ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। कहते वो ब्रह्म प्राप्ति का कैसे बन जाता है, ब्रह्म प्राप्ति का कि तीनों गुण है, ये है प्रकृति के, और ये संसार में जितनी इंद्रियां है, प्राण है, शरीर है, ये सब गुणों के कार्य है। ये गुणों के कार्य में जो फंसते हैं वे परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं होते, वहां गुणे सुवर्तन से ऐसा होगा तब गुणों से ऊंचे होंगे, नहीं तो गुणों में फंसे हुए अभी फल बताया ना, तात्विक गुण बढ़ने पर ही, तात्कालिक गुण बढ़ने पर ही गुण बताई, और गुणों में स्थित रहने वाले में गति बताई, उनसे जो बताते गुणे व्यस्त परम व्यक्ति गुणों से असंबद्ध अपना अनुभव करते हैं कि गुणों का प्रकाश है, गुण आते जाते रहते हैं, ऐसे वे देह समुद्र गुणों को अतिक्रमण करके अमृतत्व कार्य करते हुए अमृतम अश्नोते अमरता का अनुभव करते हैं, मन अमर हो जाते हैं, मरते नहीं, क्यों सतोगुण में मरने वालों की गति बताई, रजोगुण में मरने वालों की गति बताई, तमोगुण से मरने वालों की गति बताई, और गुणों से ऊंचा उठ जाते उनकी, वो अमर हो जाता है, वो गुणों के पर भस होकर के और भगमध्य अधोगति को ना जाकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त, जन्म होता है, मृत्यु होती है, जरा वृद्धावस्था आती है, दुख इनसे रहित हो जाता है, अगर जन्म नहीं होगा, जन्म से रहित हो गया, और जन्म रहित हो गया तो मृत्यु भी किसकी होगी, जन्म उसकी होगा, और उससे ही रहित हो जाता है तो फिर शरीर में जरा का दुख नहीं होता, वृद्धावस्था का दुख नहीं है, और संसार दुखों से ऐसे रहित हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्ता, इससे रहित हो अमरता को प्राप्त हो जाते, विमुक्त हो जाते। ये बात कही भगवान ने। अब ये बीसवें में जब बात कही तो अब अर्जुन पूछते हैं, कहते महाराज के लिंग गुणाने तांतती तो बहुत ही प्रभु किमाचार कथन चैतान गुणान अति वर्तते। ये गुणातीत पुरुष होता है वो कई लिंग बहुत ही महाराज तीनों गुणों को अतिक्रम कर जाए, उनके क्या चिन्ह होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे समझेंगे ये गुण से अतीत ऊंचा उठ गया है, तो किन चिन्हों से किस लक्षणों में युक्त होता है, कई लिंग गुणान एतान अतीतो बहुत ही प्रभु, और किमाचार है उनके आचरण कैसे होते, तीनों गुणों से उत्तम ऊंचे उठ जाए उनके आचरण कैसे होते हैं, और तीनों गुणों से अतिक्रमण कैसे करे, उसका उपाय क्या, तीन प्रश्न किए। गुणातीत के लक्षण, गुणातीत के आचरण और गुणातीत होने का उपाय, ये तीन प्रश्न किए अर्जुन ने। भगवान ने 6 श्लोकों में उत्तर दिया है, एक एक प्रश्न का 2-2 श्लोक समान हो जाएगा। तो कैसे होते हैं वो, ये अर्जुन का प्रश्न हुआ। तो कहते प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में वो पांडु न दृष्टि संप्रवृत्ता निवृत्ता कांक्षति उदासीन उदासीन गुणी जीव विचाल्य से गुणा वर्ति यो प्रतिष्ठित नहंग से। ये 2 श्लोकों में गुणातीत के लक्षण बताए, कैसे हम समझे। तो कहा गुणातीत के लक्षण हो तो गुणों से ही होगा, गुणों की प्रकृति क्या है कि प्रकाश प्रवृत्ति मोह श्रोता प्रकाश हो जाए थे, प्रकाश होया है, लोभ है प्रवृत्ति दार नहीं, प्रवृत्ति अर्धगुण माई है, और प्रमाद मोह तमसो भोजन ये तमोस आया है, तो तीनों गुणों की एक एक वृत्ति रह रही, प्रकाश प्रवृत्ति मोह, प्रकाश आ जाए प्रवृत्ति आ जाए मोह आ जाए तो भैया पांडव न द्वेष स्मृति, आ जाए तो उसका द्वेष नहीं करता और नहीं आते इनकी इच्छा नहीं करता, मेरी सात्विक वृत्ति होनी चाहिए, राजसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए, तामसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसी आ जाए तो कोई मौज, न आ जाए तो कोई मौज, इनकी कोई अपेक्षा नहीं रखता, इनके अधीन नहीं रहता, इनकी इच्छा नहीं रखती। गुणातीत पुरुष होते हैं उनके ये इच्छा नहीं होती, प्रकाश प्रवृत्ति मोहती न। इसमें प्रकाश क्यों लिया, ज्ञान और प्रकाश दो होते हैं, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अस्मा स्पिया रजोगुण के इतने होते हैं, उसमें प्रवृत्ति क्यों लिया, और मोह प्रमाद अज्ञान तमोगुण से होते हैं, यहाँ केवल मोह लिया, क्या तात्पर्य है। तो कि प्रकाश उनमें आता जाता रहता है और ज्ञान उनमें सात्विक में ज्ञान विवेक जागृत रहता सदगुण में, आना जाना जो सात्विक है उसमें ज्ञान रहता है, तो वो सात्विक ज्ञान उसमें रहता है, वो आता जाता नहीं है, पर प्रकाश आता जाता है जब आलस नहीं है, कोई वृत्तियां ठीक स्वच्छ है निर्मल तो प्रकाश है, सर्व द्वारे इसमें प्रकाश हो जाए, वो प्रकाश वृत्ति आती जाती रहती है, गुणातीत में वृत्ति आ गई चली गई आ गई चली गई, उनका लेप नहीं है, किसी के साथ में संग नहीं है, किसी के साथ आग्रह नहीं है, किसी की इच्छा नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, न हर्ष है न शोक है न इच्छा है न द्वेष है, ये नहीं होते। ऐसे प्रवृत्ति ऐसे तमोगुण का मोह आता है, प्रमाद वो नहीं होता, वही रजोगुण के लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्म नाम असमा अशांति स्प्रिया ये होते नहीं, गुणातीत में आते नहीं है, गुणातीत में प्रवृत्ति कभी काम में प्रवृत्ति होगी कभी निवृत्ति होगी, ये प्रवृत्ति गुणातीत में भी होती है, परंतु प्रवृत्ति के साथ राग द्वेष नहीं होता, ऐसे मोह और प्रमाद आलस्य आदि तमोगुण के बढ़ने पर होते हैं। तो ये प्रमाद आगति निषिद्ध तमोगुण की कार्य उसमें नहीं होते। मोह अज्ञान, जैसे किसी में ऋषि में सांप दिख जाए, किसी की ओर बहम पड़ जाए, तो ये मोह वृत्ति है। इसमें ठीक प्रकाश नहीं होता है तो मोह वृत्ति, ये मोह वृत्ति हो सकती है। ऋषि में सांप ज्ञानी को भी दिख सकता है, भगत और विचार में कहीं न कहीं पूरी बात समझ में आ नहीं, ऐसा मोह हो सकता है। परंतु तामसी में जैसे प्रमाद है, आलस्य है, अति निद्रा है, इसी के सिवाय अविवेक ज्यादा है, वो नहीं होता, वो मोह नहीं होता। यहाँ मोह बोध भी मोह होता है, अविवेक ज्यादा है वो नहीं होता, वो मोह नहीं होता। यहाँ मोह बोध भी मोह होता है। मोह जो मूल अज्ञान है, मोह सकल व्याधि कर मूला, वो मोह नहीं होता। गुणाती तो हो गए, उसे मोह आएगा नहीं, मोह मिट जाता है सर्वथा। तो मोह नाम है मोह वैचित्य, अविवेक छा जाता है, इसमें बेहोशी आ जाती है, कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता, ऐसा मोह में नहीं आता। केवल भूल भी मोह आता है, वो आता जाता रहता है। न द्वेषी, आ जाए तो द्वेष नहीं और चला जाए तो उसकी कोई इच्छा नहीं। न द्वेषी संप्रवृत्ता नहीं, न विचारी कांक्षा थी, निवृत्त हो जाते, इच्छा भी नहीं करता कभी हमारे प्रकाश आना चाहिए, अच्छा प्रवृत्ति होनी चाहिए। और मोह गति से जो करे वो तो आप सब वृत्ति होती है, तो ये इच्छा नहीं करता। राग द्वेष मुख्य हर्ष और शोक ये मिट जाते, गुणातीत में नहीं होते। न राग होता है न द्वेष होता है, न हर्ष होता है न शोक होता है। ये जब तक होते हैं तो गुणों के संग से होते हैं, गुणों के संग उनके होते हैं जो गुणातीत नहीं हुआ है, गुणों में फंसा हुआ है। गुणों के साथ राग है, गुणों के साथ उसका संबंध है, तब ये दोष आते हैं। ये तो दोष नहीं, निर्दोष सत्व समास है, दोष कोई नहीं होता है। ऐसी बात उदासीन वत आसीन, उदासीन की तरह रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ना कोई राग है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, ना शोक है, ना पक्षपात है, ना विषमता है, समता एकदम बहुत रहती आनंद से। उदासीन की तरह, उदासीन क्या, दो आदमी विवाद कर रहे हैं, उन विवाद करने वालों से तटस्थ रहे वो उदासीन होता है, और दोनों का ठीक पक्ष ला करके वो मध्यस्थ होता है। तो मध्यस्थ उदासीन की तरह है, उदासीन की तरह क्यों कहा, उदासीन वासीन, उदासीन क्या है, वो गुणों से रहित है, उसमें गुण है ही नहीं, पर देखने में उदासीन की तरह दिखता है। उदासीन तो गुण जिसमें है वो पुरुष भी हो सकता है, वो ऐसी दिखती, जो ऊंचे दर्जे का साधक है, साधना करता है और अच्छी स्थिति हो गई है, तो उनके लक्षण भी गुणातीत की तरह ही होते हैं, जैसे गुणातीत ऐसे उसके लक्षण होते हैं, ऐसे लक्षण उसमें गुणातीत में होते हैं। तो सात्विकी राजसी तामसी बताया, जिसमें राजसी तामसी का तो पता लग जाता है, और सात्विक में ऊंचे दर्जे का साधक है, एक साक्षात गुणातीत तत्व को प्राप्त हो गया है, इनका दोनों का विश्लेषण करना, अलग अलग समझना कठिन है, पता नहीं लगता, क्योंकि ये जो गुणातीत अवस्था है वो स्वस्वयं स्थिति है, अपने द्वारा ही अपना जानता है, और को पता नहीं लगता, इस बात से स्वस्वयं स्थिति है ये। ऊंची स्थिति वाला भी वैसा ही होता है, गुणातीत भी वैसा ही होता है, लोगों के साथ बर्ताव वैसा ही है, उदासीनता है, समता है, राग द्वेष नहीं है, हर्ष शोक नहीं है, ये साधकों में नहीं होता और सिद्ध में तो होता ही नहीं, परंतु सिद्धों के लक्षण ये बताए, ऐसे लक्षण होते हैं, तो साधकों के भी होते हैं और साधकों के भी ऊंचे दर्जे होते हैं, तो वे अब सिद्ध होने ही वाले हैं, तो वे सिद्ध की तरह ही होते हैं। यतताम सिद्धानाम कश्चन माम वेद तत्व था, यत्न करने वाले हजारों में कोई एक यत्न करने वाला होता है और यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक तत्व से जानते हैं, तो यत्न करने वाले सिद्ध सब हो जाते हैं, पर उसमें तत्व से जानने वाला कोई एक ही होता है। यतताम सिद्धानाम कश्चन माम वेद तत्व था, तत्व से जानता वो ज्ञानी होता है, तो वो कोई सा ही होता है और सिद्ध रूप से साधक होते हैं। साधकों के संग से भी लाभ होता है और गुणातीत पुरुषों के संग से भी लाभ होता है, उन दर्शन है, स्पर्श है, भाषण है, चिंतन है, याद आना, उनसे भी अपनी वृत्तियां शांत होती है, अपने में हलचल होती वो मिट जाती है। ऐसे पुरुष गुणातीत पुरुष मिल जाते हैं, उनके दर्शन हो जाते हैं, उनसे बातचीत हो जाती है, ये बातें हो जाती है, उनकी कृपा होती है, तब अपना साधन बड़ा तेज हो जाता है। कृपा होने से, कृपा किन पर होती है, तो उनके अनुकूल होते हैं। सबकी यही बात है, सांसारिक प्राणियों की यही बात है, जो उनके अनुकूल होते हैं उन पर कृपा करते हैं। तो उनके अनुकूल क्या होना है, जो भजन ध्यान में लग जाए, अपने उद्धार में लग जाए, ये उन संत महात्माओं की कृपा के लक्षण है। आज्ञा पालन करे, इशारे से चले, वे कह जैसे करे, तो उन पर भी कृपा विशेष कर देते हैं। ऐसे उनमें कृपा स्वतः होती, कृपालु होती, स्वाभाविक सब पर कृपा करते हैं। राजसी और तामसी पुरुषों पर भी उनकी कृपा बढ़ी रहती है। इस बात वहाँ भक्तों के लक्षण आए तो वहाँ पर अद्वैत सर्वभूत मैं इतना करूँ, ये मैत्र कर्म लिखा है, नहीं तो मैत्री कर्म है, वहाँ पर उपेक्षा उदासीनता भी बताई है। सुखा पुण्या पुण्य सुख सुख दुख पुण्य पुण्य नाम भावना चित्त प्रसाद होता है। ऐसे सुखी दुखी पापात्मा पुण्यात्मा चार तरह के पुरुष होते हैं, कि संसार पदार्थों के भोगों से सुखी है, तेरों के विचारों के पास खाने के लिए पहनने के लिए सामग्री नहीं है, खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने के लिए पूरा मकान नहीं, ऐसे कष्ट भोगते हैं, तो वे ऐसे दुखी हो माने जाते हैं। और एक धन धान्य समझ ऐसे पुरुष होते हैं, तो जो साधक होते हैं उनके ये होना चाहिए कि जितने सुखी है उनके साथ मैत्री होनी चाहिए, मैत्री, और दुखी उन पर कृपा होती है, करुणा आती है। ऐसे पाप करने वालों से उदासीन रहते हैं, ये योग दर्शन में आया है। पुण्य पुण्य विषयानम भावना से चित्त प्रसादनम, चित्त के स्वच्छ बनाने के लिए ऐसे, तो ये पापियों के साथ उदासीन रहता है उपासक साधक का, ये उदासीन नहीं है। मैत्र करुण दो ही बताए, दया और करुणा, वर्ष करुणा और मैत्री, जो अच्छे है उनके साथ मैत्री, पुण्यात्मा के साथ में मैत्री है और सुखियों के साथ में मैत्री है, पापात्माओं के साथ में करुणा है और दुखियों के ऊपर भी करुणा है, उनकी दूसरी वृत्तियां नहीं होती। साधक के चारों में चार वृत्तियां होती है, परंतु भक्त के लक्षण में अद्वेष्ट स्वरूप द्वेष किसी से नहीं होता, मैत्रा करना, मित्रता करना होती, कृपा होती, विरुद्ध से विरुद्ध काम करने पर भी उन पर कृपा होती है। कृपा क्यों होती है, देखो अभी कोई किसी को मारता हो तो उस पर क्रोध आता है, द्वेष हो जाता है, क्यों मारता है, क्यों करता है, तो साधारण आदमी तो क्रोध आता है उस पर जो मारता है, और दया आती है जिसको मारता है, जैसे कोई बैलों को मारे, विशेष मारे, तो बैलों पर तो आती है दया, और मारने पर बैलों पर तो दया आती है, करुणा आती है, और उस पर द्वेष होता है कि मारता क्यों, बेचारे बैल चल रहे हैं, क्यों मारता है ऐसा। परंतु अच्छे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वो मारने वाले पर इतना क्रोध नहीं आता, उस पर दया आती है कि अभी मार रहा है, पड़ने का फर्क होगा, बड़ा मुश्किल होगा, उस तरफ जिजा करते मारने वाले पर दया आती, करुणा आती, और जिसकी मार पड़ रही है उसके ऊपर दया आती है। वो कहते भाई अब मार तो पड़े तो कोई ना कोई पाप किया है, नुकसान हुआ है, किसी धन का नुकसान हुआ, किसी धन का नुकसान हुआ, किसी की इज्जत प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ, निंदा हो गई, अपमान हो गया, तिरस्कार हो गया, तो दुख आ गया, तो ये कोई न कोई पाप का फल है। तो पाप का फल भोगने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पाप नष्ट होते हैं तो जिसकी मार पड़ती है उन पर भी दया आती है, पर उन पर ज्यादा नहीं। ये दया आती है कि इसके पाप नष्ट हो रहे हैं, ये शुद्ध होता है, निर्मल होता है। पर मारने वाला नया पाप करता है उस पर कृपा आती है। अरे क्यों नया पाप कर रहा है भाई, ये तो फल भोग करके शुद्ध हो रहा है, तू नया पाप करके क्यों पापी बन रहा है। तो उन पर ही ऐसी विलक्षण दया, इस बार मैत्रा करण दो ही लिखा हुआ, ऐसी बात है। तो उदासीन उदासीन गुणी जीवन विचार लेते, गुणों से विचलित नहीं होता, सत्व आते सत्व में भी, रजोगुण में भी, तमोगुण में भी आ जाते प्रकाश प्रवृत्ति मोह ये आगे। निषिद्ध कर्म होता नहीं, लोभ होता नहीं, अशांति होती नहीं, स्प्रिया होती नहीं, ये तो होते ही नहीं। हो गया दृष्टांत दिया है बालक की तरह, भागवत में आया है, जैसे बालक है तो वो जाते जाते यूं लौट जाता है। तो उसमें ना तो उससे निवृत्त होने में कोई द्वेष है, ना कोई इस प्रवृत्ति होने में कोई राग है, मन में आ गया इधर चल गया, मन में आ गया इधर चल गया। दोष बुद्धो भय आती तो न निषेधा निवर्तती, निषिद्ध से निवृत्त होते वो दोष बुद्धि नहीं है। गुण विद्या तथा वेतन न करो थी, वो गुण बुद्धि से नहीं करते, यथार्थ भगत जैसे बालक ऐसे उनकी प्रवृत्ति होती है स्वतः स्वाभाविक। कोई राग पूर्व प्रवृत्ति नहीं होती, द्वेष पूर्व निवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति हो उसको कोई राग नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, कोई पक्षपात नहीं। और निवृत्ति होती है उसमें भी कोई द्वेष नहीं है, उसमें क्योंकि ऐसा काम नहीं कर रहे द्वेष करे, राग द्वेष पूर्व प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती। साधारण लोगों की प्रवृत्ति राग पूर्व होती है और निवृत्ति द्वेष पूर्व होती है। ये खराब काम है, ये आदमी खराब है, ये परिस्थिति खराब है, ऐसी निवृत्ति होती है उनकी, ऐसे नहीं होती। स्वभाव जैसे बालक की होती है ऐसी प्रवृत्ति, कोई आग्रह नहीं होता मन का किसी में, वो मोह से पैदा होते हैं सब गुण, और मोह रहित हो जाते हैं, अज्ञान मिट जाता है सदा के लिए, बोध उसका निरंतर स्वतः जागृत रहता है। सतोगुण वृत्ति सतोगुण कार्य में उनकी स्वतः प्रवृत्ति रहती है स्वाभाविक, उनको उद्योग करना नहीं पड़ता। साधकों के लिए तो सावधानी की आवश्यकता है, सावधानी से अच्छे काम करते बुरे काम नहीं करते, पर गुणातीत होते हैं उनमें सावधान होना नहीं पड़ता। जैसे महाराज जनक ने कहा सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज विराग रूप है, कोई दुख दोषानुग्रस्त करके विराग करे ऐसी बात नहीं, सहज विराग रूप मन मोरा, उनके मन में सहज विराग स्वाभाविक स्वतः राग है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, शोक है। तो वह राम जी आए तो राम जी को देख करके मन खींच गया, तो विश्वामित्र बाबा से पूछते हैं महाराज जी कौन है, सहज विराग रूप मन मोरा थके तो चंद्र सकोरा, वो मेरा मन इधर जैसे चंद्रमा के चकोर खींच जाता है ऐसा मेरा मन खींच गया, क्या बात है, ये कौन है। वे ब्राह्मणों की तिलक रूप है, क्षत्रियों की रक्षा करने वाले हैं, कौन है, ब्राह्मण है क्षत्रिय है, क्योंकि भगवान की माला तुलसी की पहरी हुई थी और मोतियों की माला भी पहरी हुई थी। दशरथ जी यहाँ से आए तो बड़े मोती माला बढ़िया भी माला भी पहनने थी, बाबा जी के साथ तुलसी माला भी पहना थी, दोनों माला देखे तो महाराज ये ऐसे सुंदर कीमती मोतियों की माला है, तो ये महाराज क्षत्रियों के पालन कर रक्षा करने वाले मणिकुल तिलक की तिलक है, क्षत्रियों के पालक है, ऐसा संदेह हुआ। और मेरे विशेष संदेह इस वास्ते हुआ कि बालकों को देखकर मेरा मन क्यों खींच गया, मेरे विराग रूप से बालक हो चाहे स्त्री हो चाहे पुत्र हो चाहे धन हो चाहे लोग, मेरा मन खींचता नहीं है, मेरे मन सहज विराग रूप रहता है स्वतः ही, तो सहज विराग रूप मन मोरा थकित हो चंद्र सुखा, क्या बात है। वो ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, वो वह रूप दृश्य हो कही आवा, क्या वो ब्रह्म परमात्मा ही दो रूप से आए हैं, क्या बात है। सहज विराग रूप ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इन्हें इन लोगों से अति अनुराग, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, उसे छोड़ देता है, अति अनुराग अतिराग हो रहा है, तो मेरा तो ऐसा है नहीं, वैराग्य स्वतः क्यों होता है। तो भगवान वो कहने लगे विश्वामित्र बाबा कि तुम कहते हो जो ठीक है, भगवान मुस्कुराए थोड़े कि कृपा करो पोल मत खोलो, तो कोर्स देर दशरथ के जाए, दशरथ जी के पुत्र है मम हितला के मेरे यज्ञ पूर्ण करने के लिए उन्होंने भेजे मेरे साथ, मेरा यज्ञ पूर्ण किया है, तो गुरु की पिताजी की आज्ञा थी यज्ञ में जानने की, अब मथुरा में कैसे जावे, तो विश्वामित्र बाबा ने कहा वहां धनुष यज्ञ होता है, यज्ञ में तो पिता कहा यह जाने का, वहां एक यज्ञ है चलो, तो चलो। वो कहते वहां विवाह होगा तो नहीं जाते राम जी, वहां महाराज विवाह होगा राम में वहां क्यों जा भाई, पिताजी ने तो यज्ञ के लिए भेजा है, विवाह के लिए तो भेजा नहीं, पिताजी कहते धनुष यज्ञ होता है, तो एक बार शुरू कहा है महाराज विश्वामित्र कहते हैं हमारे इतने की आए हमारे नहीं आए, विश्वामित्र बाबा जानते है ना वो ले गए वहां पूरी धनुष यज्ञ होगा महाराज, इस बात राम जी ने वहां कहा है पुष्प वाटिका में जनक तनिया होई, ये जो सखियों के साथ आई है ये जनक राजकुमार यही है, क्या पता देखी नहीं पहले सुनी, पता है नहीं पहचान है नहीं, यही है क्या पता धनुष्यज्ञ कारण हुई, धनुष्यज्ञ हो रहा है तो कौन राजा ने दोनों से धनु उठा हुई, तो राजा ने कहा है कि धनु उठाएगा चढ़ाएगा उसे मेरी कन्या दूंगा, मेरी पुत्री है बहुत सुंदर है प्यारी सुलक्षण है, सब जितने लक्षण होंगे सभी सब, अब सिया जी मेरी हो तो किस में होंगे, ऐसे राजा जनक का स्नेह बहुत था प्यार बहुत था, जब ब्याह करके और विदा करने लगे तो महाराज पाल की मगा करके चढ़ाया बेटा तू चली जाएगी, ऐसा नहीं रो पड़े, तो मिट्टी महामर्याद ज्ञान की, ज्ञान की मोह थोड़ा ही होता है, तो मोह नहीं है प्रेम है, तो इनका माता जी का और जो भाई थे और भुजाई थी सिद्धि इनका भी बता सक गया था, भाई भुजाई का भी सीता जी पर, और चौथा मैंने करने काजारी सभी जानकी जी को विशेषता ने चाहते थे, तो ऐसे वो पिताजी कह रहे हैं तो ऐसे वो है भगवान विश्वामित्र बाबा ले आए कि अब ये होने वाला है, ये संबंध ठीक हुआ, ऋषि मुनि ये संत है इस वास्तव माला है और धनुष यज्ञ करके लाए, ये बात कहा ताक ताक जनक तन हो धनुष यज्ञ से ही कारण हुई, जिस कारण धनुष यज्ञ हो रहा है वो है राम जी धनुष यज्ञ मानते हैं, वहां विवाह नहीं मानते हैं स्वयं नहीं मानते हैं, वो ही है ये राजकन्या इनका देखता है ये, और कहा कि देखो मेरा मन है ना कभी कुपंथ में जाता नहीं, रघुवंशियों की ये बात है, मैं रघुवंशी हूँ महाराज, नहीं अजवंश नहीं दस अजवंश नहीं राम वंश नहीं, वंश है रघुवंश, वंश समाप्त हो गया था गौ की सेवा के वरदान से वंश था, इस बात से वो रघुवंश कहलाता है, रघुनाथ जी को रघुनाथ कहते हैं, रघुवंशी बन रहा गुण का गाढ़ा रे जो हो रघुवंशी रघुवंश की अगर गात है तो उस रघुवंश भगवान अवतार नहीं आए, तो वह भला कह दिया कि रघुवंशियों का ये महाराज भी कभी उनका मन कुंभन में नहीं जाता सदा ही, और मेरे मन का मेरे को पूरा विश्वास है वंश की दृष्टि से मृत्यु की दृष्टि से, पर ये लड़की इस तरफ मेरा मन गया सो शुभ कारण जान भी जाता। लक्ष्मण जी छोटे पिता की तरह मानते थे, चर्चा भी करते आज्ञा पालन करते, छोटे मानते अपने को भाई बड़े नहीं मानते थे लक्ष्मण जी महाराज। सीता जी महाराज देवर को पुत्री की तरह मानते, सीता जी तो छोटी अवस्था तो, परंतु इनकी कृपा देवर पर वैसी ही थी। और जंगल में पूछा कि ये कौन है, ये जो तन गोरा तन है लखन नाम है, ये लघु देवर मोरे छोटे देवर है, बड़े देव घर पर है, ये हरे साथ में ये मेरे देवर स्नेह था, इनका भी स्नेह था। और महाराज अपने देवरों का भी बहुत स्नेह बड़ा आदर था सीता जी के प्रति, माँ से बढ़कर बनी कह तो आश्चर्य नहीं है ऐसा। सीता जी छोटी थी अवस्था छोटी, इनका भाव था माँ की तरह बड़ा आदर करते थे। भरजी महाराज जूती से ले करके सीता जी के मस्त हो गए समाधि लग गई, ऐसी बात थी इतना नहीं हो गई। तो वो मेरा मन विरागू इनको देख करके चकित होता है, कौन है महाराज क्या बात है, तो भगवान के दर्शन जी के पुत्र है मेरे यज्ञ के लिए आए, तुम्हारा भी यज्ञ देखने को आए हैं, यज्ञ देख रहे हो क्या है पूरा इनसे ही होगा, जैसे विश्वामित्र बाबा का यज्ञ पूरा हुआ ऐसे पूरा यज्ञ इनके द्वारा ही होगा। तो सहज विराग रूप और मेरा मन लक्ष्मण जी से कह दिया, जाकर गुरु जी को भी कह दिया कि महाराज जो राजकन्या आई थी मेरा मन ऐसे हो गया। दो आदमी सब नहीं जैसा ऐसी बात होती है अपने मित्रों से कह सकते हैं, पर पिता की तरह माने उन लड़कों को सब नहीं कह जाती, और अपने जिनका आदर है पूजनीय मानते उनके सब नहीं कहती। तो गोसम देखते है कि सरल स्वभाव छुआ सरनाई सलने सुहा ही नहीं, सीधा सरल स्वभाव है लक्ष्मण कह दिया गुरुजी ने कह दिया, गुरुजी खुश हुए सबल मनोहर तो है तुम्हारे बेटा तो है सबल मनोहर तो होगा, गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। ऐसी बात तो इनका अंतकरण कैसा होता है गुणातीत लक्ष्मण, ये लक्षण गुणातीत होते वो लक्षण भगवान में होते हैं, भगवान में होते हैं वही लक्षण गुणातीत में आते हैं। चौधरी ने कहा मम साधन में मांगा था सरगी मम साधन साधन में का अपने गीता दर्पण में लिखा है, गीता दर्पण में साधन में क्या क्या है, गुणातीत पुरुष होते हैं ज्ञानी भक्त होते हैं और भगवान में क्या है उनमें क्या है, ये गीता को लेकर के साधन प्रकरण लिखा है 108 प्रकरण है गीता दर्पण में, उसमें बात लिखी। तो वे गुण आ जाते हैं इनमें, ऐसी बात है गुण योनि में चाल लेते न द्वेष संप्रसाद उदासीन उदासीन उदासीन की तरह रहते हैं। उदासीन क्या इनकी सत्ता ही नहीं संसार में, उदासीन क्या उदासीन उदासीन गुणे जीवन विचार लेते गुणों के द्वारा वे विचलित नहीं होते, सतो गुण रजो गुण तमो गुण हो जाता है ना, तो गुणों में रहने वाला को लिए तो गुण आते हैं तो गुणों पर प्रभाव डाल देते हैं विचलित कर देते हैं, पर गुणातीत है उसमें गुण आवे तो हार उन पर कुछ होता है वो गुण जीवन विचार लेते गुणा वर्तन से इतनी गुणा गुणेश वर्तन से इतनी ये अवतिष्ठ लिंग से ऐसे अपने स्वरूप में मौज में स्थिर रहते हैं, कोई चेष्टा नहीं करते गुणों के बसवत होकर के ऐसे नहीं करते। तो गुणा वर्तन इसलिए भी वो चेष्टा थी गुण बस है गुणा गुणेश वर्तन से इंद्रियाण इंद्रिया वर्तन से बिल्कुल तटस्थ रहते हैं, जैसे दुनिया के लोगों में आते है ऐसा इसमें आ जाता है। ये संसार है समष्टि, ये एक समष्टि से क्रिया होती है, जैसे वृक्ष पैदा होते हैं पालित होते हैं नष्ट हो जाते हैं ये सामान्य शक्ति से होते हैं। ऐसे गुणातीतों के जो शरीर है वो एक समस्त शक्ति से होते हैं। विशेष कर्तृत्व भोक्तृत्व न रहने से उनका कोई आग्रह नहीं होता, वे तो उदासीन उदासीन हो उदासीन की तरह रहते हैं। अपना शरीर विकृत होता रहे गुणागुण निर्वसन से, गुण विशेष नहीं होते, उन्हें जो नहीं जाती गुणावर्धित ये होते संग से। अपने से कोई चेष्टा नहीं करता, मानो किसी गुण के लिए किसी बात के लिए के राग द्वेष गुरु अपने जो स्वाभाविक है न दृष्टि संप्रसारी न निवृत्तानि कांक्षति ऐसे उदासीन उदासीन हो उदासीन की तरह रहते हैं। सब काम सब ठीक करते सभी, परंतु उनमें कोई राग द्वेष नहीं हुआ, लेप नहीं होता, द्वेष नहीं होता, हर्ष नहीं होता, शोक नहीं होता, ऐसी बात। ऐसा न होने पर भी उनकी विलक्षणता रहती है गुणातीत। जैसे भगवान श्री राम जी की राज्य मिल गया, राज्य हो जाएगा कल होगा, तो राज की बात सुन करके तो खुशी नहीं आई कि बस निहाल हो जाएंगे, राजा बन जाएंगे। और वनवास के दुख से कोई दुखी नहीं हो रही, जंगल में जा रहा है 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी वनवास रहे तो वन में जाने में तथा ग्लान नहीं हुई। अपन इस मुखम मुजस्वी रघुनंदन श्री में सदा सुसा मंगल मंजुल मंजुल मंगल प्रला, ऐसी बात। तो ऐसे ज्ञानी महात्माओं के संसार के संयोग वियोग से कोई फर्क नहीं पड़ता, संयोग होता रहते आते रहते, बरसा आगे तो क्या काम आ गए तो क्या हवा आ गई तो क्या गर्मी आ गई तो आ जाते चल जाते। आगमा पाई नो अनित्या साधक के लिए बताया आगमा पानी आने जाने वाले है, इसमें क्या हर्ष करे क्या शोक करे, ये तो ठहरने वाला है ही नहीं। ऐसे उनको होता सब दुख सुखा स्वस्थ सुखदायी आ जाए दुखदायी आ जाए। सुख दुख दो दो तरह पहले बताया है, एक तो सही आदि की अनुकूलता मिले सुख है, एक चित्त में शांति रहे वो सुख है, एक शारीरिक अनुकूलता नहीं है वो दुख है, और एक हृदय में हलचल हो वो दुख है। तो सुख दुख रहित होते हैं और सम दुख सुख दुख में सम ही होते हैं। तो बाहर की सुख दुख सामग्री के आने न जाने में सम रहते हैं, और भीतर के सुख दुख से रहित होते हैं। गंभीर विमुखता सुख दुख संगे विमुक्त होते हैं, रहित असम दुख सुख, तो दो में विरोध आता है, विरोध नहीं आता। भीतर में सुख दुख तो होते नहीं, बाहर की सुख दुख सामग्री आने जाने में कोई फर्क पड़ता नहीं। स्वस्थ क्यों ऐसा होता है कि स्वयं जिते स्वयं सुख दुख है नहीं, सुख दुख संसार के संयोग योग में होता है, इनमें अपने पुरुष पर पड़ता नहीं, स्वयं जित है। अरे स्वयं स्थित नहीं है तो पुरुष प्रकृति तो ही विमुक्त है, प्रकृति तो भोगता रहता है। समदोष्ट आश्म कांचना दोष्ट ढेला अश्म पत्थर और कांचन सोना, इसमें संबुद्धि रहती है। इसका अर्थ नहीं कि वो ढेले को तो तिजोरी में रख दे सोने को बाहर रख दे, ऐसा नहीं। बताओ मैं तो जैसा उचित हो वैसे ही करते हैं, परंतु सोना चला जा रही है ढोला चल ढेला चला गया आ गया तो आ गया भाई, सुख दुख किस बात का है, जाने वाला जाएगा, रहने वाला रहेगा, आने वाला आएगा, ये तो आता जाता रहता है। यदि सुनिए नहीं तत्पर शाम दूसरों का वो हमारा होगा नहीं, हमारा है वो दूसरों का होगा नहीं, हमारे पास इस बात से मस्त ऐसी आनंद रहता है। अब इधर हो जाए तो क्या, इधर हो जाए तो क्या। स्वयं ज्योति महाराज ने पूछा था महाराज से, किसी ने पूछा कि महाराज ने ज्ञानी भक्ति क्या लक्षण हो गए, न्यू और न्यू मिट जाती है, न्यू और ये ठीक है बेटी इसमें मिट जाती है, ये होता है या झाड़ी में रहते स्वयं ज्योति महाराज तो ये मिट जाती है। समदोष्ट आसमान तुल्य प्रिया प्रिय प्रिय और अप्रिय है उनमें तुल्य रहते बरोबर भीतर में समता पड़ जाती, धीरा पंडित होते समझदार होता है। तुल्य निंदा तो स्तुति अपनी निंदा हो अपनी स्तुति हो उसमें तुल्य ही रहते हैं बरोबर वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, निंदा हो जाते हैं अच्छी बात की प्रशंसा हो जाए अच्छी बात, कह रहे उसके क्यों है कि निंदा क्यों करता है, कह रहे में कोई हर्ज नहीं, परंतु भीतर में कोई विकार नहीं है, मस्त ही रहती है। सज्जनों ऐसा ऐसी अवस्था अपने प्राप्त हो जाओ, अपने ऐसे ही बने। लोग धनी देखते हैं मोटर किसी को दौड़ दी ऐसी मोटर हमारे हो, उनका मकान बढ़िया था ऐसा मकान हमारे हो, वो तो हारने वो तो बात नहीं हाथ की, और ऐसे गुनाती थे हम ही हो याद की बात, ये हम हो सकते हैं, सब हो सकते हैं भाई बहन सब ऐसे गुनाती तो हो सकते हैं, इनका अधिकार है जन्म जात अधिकार, जन्म जात मनुष्य जन्म मिला किसी इसीलिए जो जन्म हो गया मनुष्य का तो गुणातीत होने का अधिकार पूरा मिल गया। अब आप बने न बने काम में ले न ले तो आपकी मर्जी क्या किया जाए, काम में लो पूरे अपने बन सकते हैं सब अधिकारी, यह अनिकार अधिकारी नहीं है, गीता के सिद्धांत के अनुसार सब अधिकारी है, नहीं तो ग्रंथों के अधिकारी अलग अलग होते हैं, वेदांत का अधिकारी कौन है, न्याय का अधिकारी कौन है, सांख्य का अधिकारी कौन है, ऐसे अलग अलग अधिकारी बताए गए, पर गीता में मुक्ति का अधिकारी सब, अभिचेत सुधरचालू अभिचेत पापे भी सर्वे भी पाप कृतम सर्व ज्ञान पुरुषो ज्ञान मिल जाता है, उसमें भक्ति मिल जाती है, मनुष्य मात्र अधिकारी है, स्त्री वेशस्ता सुदस्ते भी आगे परागति सबकी परमगति हो जाती है, ऐसा गीता का ज्ञान है। समय हो गया महाराज, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।